Grupa Herz Klekot w utworze Nieobecności. Tak w ogóle ten tekst utworu, my znowu robimy pętlę, bo na początku audycji powiedziałem, żebyśmy znowu na nią spojrzeli świeżo, tak jak dzieci słuchające pierwszy raz jakiejś audycji w swojej ulubionej stacji radiowej. I tutaj ten motyw dzieci znowu się przewija. Nie chcę wyjść tutaj na dziada starego, który mówi, kiedyś to było, ale rzeczywiście ostatnio czytałem artykuł i tekst tego utworu bardzo mnie do tego znowu doprowadził. Wróciło wspomnienie artykułu, który ostatnio czytałem, a propos nieobecności w szkole właśnie, a propos czasu wolnego, a propos zabawy nieskrępowanej, to podobno te dzisiejsze dzieci są straszliwie przeładowane jakimiś straszliwymi zajęciami. Rodzice inwestują w takie dziecko, traktują to dziecko jako właśnie lokatę do zainwestowania, pakują w to dziecko jakieś niesamowitą ilość zajęć i podobno syndrom wypalenia zawodowego już nie dotyka tylko dorosłych, nie dotyka tylko nastolatków. Zaczyna dotykać uczniów szkół podstawowych, którzy muszą wysilać się w tej szkole podstawowej, koncentrować się cały czas, a potem hiszpański i nauka, jeszcze mnóstwa innych rzeczy, zajęcia zorganizowane i rzeczywiście takie małe dziecko nie mające czasu na nieskrępowaną zabawę może się poczuć bardzo, bardzo, bardzo przytłoczone. A na końcu może się okazać tak, że te wszystkie zajęcia były troszeczkę po nic. Przynajmniej moim zdaniem tak to właśnie może być. Herz Klekot, bardzo mi się ta kapela spodobała w utworze Nieobecności. Jeśli jeszcze chcecie napisać, kogo byście chętnie widzieli w studiu Annałów Migały, to zapraszam do pisania na maila michal.migala@polskieradio.pl. Co my tu mamy w ogóle, jeśli chodzi o wasze propozycje? Mamy Dysentetyka, czyli Człowieka Widmo, którego utwory miałem zaszczyt prezentować. Dziękuję ci, Piotrze. Papcio Chmiel absolutnie jest bardzo dobrym wyborem i mam nadzieję, że być może, jestem optymistą, że zdrowie pozwoli mu jeszcze być tutaj. Ktoś jeszcze chciał zaprosić feministkę do studia. Nie chciałbym, powiem tak, chciałbym, żeby moja audycja była troszeczkę wolna, żeby była wolna od różnych tam światopoglądowych sporów i sporów politycznych. Więc może nie do końca, chyba że w jakimś troszeczkę innym charakterze. Kogoś, kto reprezentuje feministyczne poglądy. Nie mam tutaj absolutnie żadnych uprzedzeń. Dlaczegoż by nie? Czemu nie? Ale może nie aż tak, bo to zresztą tego typu tematy wywołują bardzo tutaj skrajne opinie. Ludzie się polaryzują. Jedni są za, drudzy przeciw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może lepiej wejść w stronę kultury i sztuki. I właśnie, powiedziałem, kiedyś to było, wspominałem nową falę, wspominałem lata 80., a zespołów nowofalowych, postpunkowych, jak wiecie, w Annałach Migały zawsze jest dużo. Chciałbym przypomnieć wam pewien zapomniany już może trochę utwór zespołu Nowomowa, 21 stopień zasilania. Ten, kto żył za poprzedniego systemu, ja znowu robię takie kombatanckie wycieczki po prostu, jak stary jakiś weteran, kto zażył troszeczkę poprzedniego systemu politycznego w Polsce przed 89 rokiem, wie, co to jest 21 stopień zasilania. A jeśli ktoś nie wie, no to zawsze może wygooglować, dlatego że mamy stopień zasilania pozwalający na to, że można włączyć komputer, nie wiem, jakieś inne urządzenie i wygooglować to. Z góry przepraszam, ja tu właśnie stawiam Placka, stawiam płytę winylową na adapter. Uwaga, na gramofon. Startujemy. Będzie troszeczkę szumieć, no ale to jest właśnie takie nagranie. Proszę bardzo. Zwolnione słowa w sercu tajemnicę schowasz, lecz nasze myśli prześwietlane co dzień odkryć może dekoder. Dwudziesty pierwszy stopień zasilania, podpływasz do mnie zapas sama. Pierwszy rzek rano słyszę głosy, bo ty drażnią twoje włosy. Włosy przytul mnie mocniej, ale jeszcze nie patrz na ekran. Mój bądź wreszcie wielu na miłość. Twoje dywa. Nasza pamięć zalona bardziej niż zwykle, wszystko to cykle programu. Lecz zanim wyjdziesz, wyczerpię pomoc, krzyknę gamo, nie iść no. Przytul mnie mocniej, oby mi jeszcze nie patrz na ekran. Pójdź oczy wreszcie, zdzielił na miłość. Poety bacie, nerko przyjaciel. Kocham cię ja, Alfa, jeszcze zapomnianym czarować chcę cię śpiewem. Chciałbym dostrzec sam, dokąd człowiek dojść może. I oto jestem Boże, lecz trudne czas na pytanie. Zespół Nowa Mowa, 21 stopień zasilania. Wybaczcie jakość, ale nie jestem cudotwórcą. Nagranie jest bardzo stare, a zespół bardzo podziemny. No i z tego połączenia wychodzi taka, a nie inna jakość nagrania. Ale właśnie chyba o to chodzi, żeby wygrzebywać takie rodzynki z dawnego jeszcze podziemia. Cały czas piszecie, kogo można by było zaprosić do Annałów Migały. Bardzo się cieszę za tę masę propozycji, bo to jest bardzo duża inspiracja dla mnie. Po prostu. I to będzie z pożytkiem dla wszystkich. Żeby Michała Migałę zaprosić, ktoś tutaj napisał, pan Karol. Michała Migałę, triatlonistę. Tak, tak, tak. To prawdopodobnie ten osobnik, który na jednym z ogólnych serwisów pocztowych w Google ukradł mi alias Michał Migała i muszę mieć troszeczkę inny. Wiesław Miernik jako inny gość. Łukasz tutaj proponuje pana Wiesława Miernika. Bardzo lubię twórczość pana Wiesława, no słynny wisiorek z Buddą, leczniczy, słowa wczarowane. Na pewno Wiesław Miernik jest absolutnie postacią nietuzinkową i kto wie, jeśli chodzi o ludzi ciekawych, ekstrawaganckich, nietuzinkowych, a takich lubię zapraszać do studia, to jest to, absolutnie jest to osoba, która spełnia te kryteria. I czemu nie? A i jeszcze napisał do mnie Rob, który proponuje Paulusa Fonkińskiego. Fonkiński, nie wiem, czy to się odmienia. Ojejku, nie wiem, czy słuchacze znieśliby twórczość Paulusa Fonkińskiego. Ja pamiętam, jest to jedna z osób, jeden z twórców, na których wychowywałem się muzycznie. Grupa Kiński i album Copula Mundi. To była absolutna rzeźnia dla moich uszu, pozytywna rzeźnia dla moich uszu. I rzeczywiście, no byłby to duży eksperyment zaprezentować utwory zespołu Kiński. Zespół, który niedawno, jakieś kilka lat temu się reaktywował, byłem na ich koncercie. Jak zwykle duża jakość, duża arytmia, duża atonalność, niesamowite podziały rytmiczne, absolutny radykalizm muzyczny, jak również treściowy. Paulus Fonkiński jest bardzo interesującą postacią. Bardzo, bardzo dziękuję za tę propozycję gościa. A Piotr również pisze do mnie a propos ludzi z Trójmiasta i z trójmiejskiego kręgu artystycznego, że tak powiem, żeby również byli gośćmi. No Totart i Artyści Przylegli to jest absolutny kawał polskiej kultury alternatywnej, podziemnej, czyli takiej, którą bardzo lubię. I czemu nie? Jest to kolejna propozycja. Piotrze, otwierasz kolejną klepkę w moim mózgu. Bardzo ci za to dziękuję. A jakiś czas temu odbyła się u nas taka tutaj w naszym kraju. Nasz kraj był gospodarzem wielu szacownych gości z zagranicy. Ja na ten temat nic nie powiem, ale a propos tego wszystkiego, przypomniała mi się a propos różnych konferencji wojennych, przypomniał mi się utwór Masala Sound System i to jest cover utworu Desertera. I ja nic nie będę mówił, ja po prostu zaprezentuję Masalę XXI wiek, bo tego jeszcze chyba w annałach nie było. No to będzie. Amerykanie pozostaną w Iraku i przekształcą go w demokratyczne państwo. Rozpaczy towarzyszyła także wściekłość na Amerykanów, której dali upust krzycząc precz z Ameryką. Tak, to Masala Sound System, XXI wiek w radiowej trójce w annałach Migały. No, muszę przyznać, że forma, czyli rytmy dosyć orientalne, plus kapela ze wsi Warszawa, bo to były te wokalistki. Bardzo mi odpowiada forma. Jakkolwiek treść dosyć zaangażowana politycznie, na ten temat się nie wypowiadam, to forma absolutnie nowatorska wtedy już była i nadal jest. Nadal ten utwór się broni po kilku naprawdę bardzo ładnych latach. Jest bardzo dynamiczny i po prostu mi się podoba, dlatego go prezentuję. A to dlatego, że ta audycja jest autorska, jest moja. Czasami jest słabsza, czasami jest mocniejsza, no ale jest moja, tego absolutnie, to absolutnie muszę przyznać. Wspomniałem o goszczeniu dostojnych gości z zagranicy. Jeden z czołowych polskich polityków, ja tutaj nie będę uderzał w jedną bądź w drugą ze stron, ale jest coś takiego jak... Może tak, popisał się bardzo kontrowersyjną wypowiedzią. Ja nie wiem, co o tym sądzić. Może posłuchajcie sami. To jest mistrzostwo po prostu. Uwaga, powiedział do zagranicznych gości w ten sposób. Pogoda być może nie jest najpiękniejsza, jaką może zaoferować Polska, ale z drugiej strony śnieg jest jedną z naszych specjalności. Prawdopodobnie w domu nieczęsto go tak widujecie. Nie mamy go aż tak znowu dużo, ale zdaje mi się, że trochę go jest. Więc mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że jest też tutaj. Myślę, że to bardzo, bardzo bulgocące, bardzo nasycone treścią zdania, z których bardzo dużo wynika. Bardzo lubię tego typu słowny szum, bo chyba w ten sposób można tego typu wypowiedzi interpretować jako słowny szum, słowną szarość, z której nie wiadomo, co wynika, a dużo wynika z tego, że kolejny utwór postpunkowy w annałach Migały, nie wiem czemu po prostu ja tak robię, ale jest tak. Kolejny utwór z lat 80. Dom mody i szyfry, a po tym utworze, uwaga, uwaga, uwaga, będzie cykl edukacyjny. No trójka i w ogóle, no audycja Annały Migały, no to jest także misja, absolutnie. Dom mody i szyfry, a po tym utworze cykl Wielcy Uczeni. Serdecznie zapraszam. Biegnie gdzie chcę. To był Dom Mody w utworze Szyfry Wanna Achmigały, a to, co słyszycie teraz, to nieodmiennie znak, że nadszedł czas na ludzi, na historię ludzi, dzięki którym w ogóle zawdzięczamy mnóstwo wynalazków, choćby takich jak klatka schodowa, choćby takich jak szalupa ratunkowa, postać filmowa i wiele, wiele innych. Ściana frontowa też, bo kiedyś ludzie nie mieli ściany z przodu i dopiero jeden z wielkich uczonych, pan Frontow, wymyślił, że można od przodu mieć ścianę. Ale ja dzisiaj nie o tym wynalazcy, nie o tym wielkim rosyjskim odkrywcy, o kimś troszeczkę innym. Pan Anton Rossołow był heroiczną i tragiczną postacią. Jako młody oficer carskiego wojska zaangażował się w obronę robotników i uczestniczył w rewolucji 1905 roku. Został schwytany przez carską ochronę i pospiesznie osądzony. Oczywiście wyrok to było wygnanie. Został ulokowany w okolicach dzisiejszego Krasnojarska. Nie poddał się jednak i z grupą przyjaciół obmyślił i zrealizował plan ucieczki. Miejsce nie było strzeżone. Każdy wiedział, że i tak syberyjska przyroda jest najlepszym strażnikiem wygnańców. Pech chciał, że Anton podczas przeprawiania się przez lód złamał kostkę. Było to złamanie otwarte. Od tej pory niesiony był przez przyjaciół przez tajgę. Po kilku dniach jednak skąpość pożywienia i zapasów, mrozy dały znać o sobie. Przyjaciołom Antona pozostało gotować tylko wodę, to znaczy stopiony śnieg. Anton wiedział, że musi podjąć bolesną decyzję dla dobra ich wszystkich. Z wielkim trudem wyjął sobie resztki kostki i wrzucił do garnka. Dzięki temu wywar stał się naprawdę dobry i sycący. I również dzięki temu za dwa dni wszyscy przyjaciele dotarli do opuszczonej wioski, gdzie zaprowiantowali się i uzyskali niezbędny wypoczynek. Poszli potem dalej, zostali uratowani. Anton Rossołow ukrywał się potem podczas rewolucji ze względu na kontuzję kostki, uniknął poboru do wojska. Dzielnie działał w ruchu komunistycznym, dzięki temu mógł dochrapać się stanowiska kierownika sowchozu w rejonie stawropolskim. Do końca życia utykał, ale uczyniła go to nieśmiertelnym, dlatego że do dziś na pamiątkę bohaterskiego bohaterskiego czynu Antona na aromantyczny przedmiot, który wrzucamy, by doprawić wywar z warzyw, a czasem samej wody, mówimy właśnie kostka Antona Rossołowa. Dziękuję. W annałach Migały to było Małczat Dama, białoruski zespół, taki zimno, nowofalowy, prosto z Mińska. Ja prezentowałem zespół Małczat Dama 2 tygodnie temu w Strefie Mroku, a to jest ich kolejny utwór pod tytułem Komersanty. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo polecam tę kapelę. Małczat Dama grają jak w 84, a materiał nagrany jest w 2018 roku. Teraz chciałbym powiedzieć, bardzo w ogóle cieszę się, że nadal przysyłacie propozycje gości do Annałów Migały. Pisarz kryminałów, Zenon Laskowik, pani Elżbieta Dzikowska. Super. Zacier? Oczywiście, że tak. Czemuż by nie? Jeśli ktoś jeszcze ma jakąś propozycję, może napisać na michal.migala@polskieradio.pl. Zapraszam. A ja ostatnio muszę wam zdradzić, że to się nazywa guilty pleasure chyba. To jest coś takiego, co robi się czasem w ukryciu i do czego człowiek się za bardzo nie przyznaje. I to jest jakiś niesamowity fenomen. Myślę, że część słuchaczy jest z tym fenomenem zaznajomiona, a jeśli ktoś z tym fenomenem nie jest zaznajomiony, to może tę opowieść zacznę od swojego czasu. Kandydował na prezydenta Białegostoku z Komitetu Podlasie XXI wieku pan Krzysztof Kononowicz. I potem coś o panu Krzysztofie ucichło. Miał rolę w filmie Ciacho, bodajże Ciało. Nie Ciacho, a może Ciacho. Nie znam się na współczesnej polskiej kinematografii za bardzo, tej dosyć komercyjnej, muszę przyznać. Długo, długo nic nie było słychać o panu Krzysztofie, aż w końcu zaczął być coraz większym tytanem YouTube'a. Naprawdę materiały z Krzysztofem Kononowiczem i z Majorem Suchodolskim absolutnie podbijają serwis, podbijają YouTube'a. I to jest niesamowite, że w tych filmikach, okej, czasem jest jakaś akcja, ale tak ogólnie nic się nie dzieje. Panowie wcinają konserwy, rozmawiają między sobą o różnych codziennych rzeczach, o kupowaniu węgla, o tym, kto zapłacił za gaz, a kto komu zjadł ziemniaki. Tam się w ogóle nic nie dzieje za bardzo, chociaż czasem różne są afery, bo do pana Krzysztofa różne pisma przychodzą, a to z sanepidu, a to z krematorium, a to z jakichś innych miejsc, bądź różne rzeczy są czasem panu Krzysztofowi przysyłane. No i ci nasi bohaterowie tak sobie żyją, troszeczkę z boku społeczeństwa. Natomiast ja widzę, że krąg ludzi, którzy oglądają perypetie tych dwojga, jest bardzo duży i to są ludzie skądinąd bardzo inteligentni, którzy mogą swój czas zagospodarować w zupełnie inny sposób. Pamiętam, że człowiek, mój kolega, który wybrał się do Chile i który miał z pokoju hotelowego piękny widok na miasto, mógł zejść, mógł podziwiać, spędził w pokoju hotelowym jakieś 2 godziny oglądając transmisję live z panem Krzysztofem Kononowiczem z Białegostoku, a konkretnie z ulicy Szkolnej. Dokładnego adresu nie podam, ale ci, którzy wiedzą, to wiedzą, jaki jest dokładny adres tego całego uniwersum tak naprawdę panów Kononowicza i Suchodolskiego. I to jest nic, bo też ostatnio odkryłem, że to uniwersum, ci bohaterowie zataczają coraz szersze kręgi i zaczyna tworzyć się subkultura związana z obserwacją tych dwóch panów, pana Suchodolskiego i pana Kononowicza. Co więcej, powstają remiksy znanych utworów, w które są wplatane słowa, różne ulubione powiedzonka. W tym przypadku majora Suchodolskiego. Ja sam swoją drogą nie wiem, skąd wziął się ten major. Prawdopodobnie z tego, że pan Wojciech Suchodolski ma po prostu mundur żołnierza czerwonoarmisty, gdzie są dystynkcje majora. Jak to wygląda? O co tutaj chodzi? Może po prostu posłużę się dosyć prostym przykładem muzycznym. Uwaga! Przed państwem utwór On My Mind w remiksie pana majora Suchodolskiego. Proszę bardzo. Niesamowite jest to, że filmy z Majorem i z Krzysztofem no właśnie nie są jakieś specjalnie porywające. Tam często mało się dzieje. Pan Krzysztof ma tendencję do publikowania takich długaśnych oświadczeń i swojego stanowiska w różnych sprawach. Major mu przerywa, albo kiedy major nagrywa swój filmik, pan Krzysztof lubi mu przerywać, co staje się zarzewiem konfliktu. No i wydaje mi się, że powstaje cała nowa subkultura związana właśnie z majorem i z kandydatem na prezydenta Białegostoku. I ten obłęd się nie kończy, ten obłęd rośnie. Właśnie tak, że jest coraz większa liczba utworów, w które wplatane są różne powiedzonka i pana Krzysztofa, i pana majora Suchodolskiego. To może ogółem i całe te jako absolutnie ulubione powiedzonka majora zostały wplecione w jeszcze jeden utwór, który tak posłuchamy. Major Suchodolski w radiowej trójce to na pewno jest swego rodzaju nowość i ewenement, i może ten ewenement będzie kontynuowany. Przed państwem Króci Gang remix Major ogółem teraz. Proszę bardzo. Ogółem. O, wszyscy lubią, jak ja mówię, ogółem. Ogółem jest wspaniałe. Ogółem? Nie tak! Ogółem. Całe te? Jak całe te? No, o co chodzi całe te? To całe? Całość te. A te? To wszystko. Ogółem. Całe te? Jak całe te? No, o co chodzi całe te? To całe? Całość te. A te? To wszystko. Ogółem. Tylko po prostu mówię całe te. Bo całe to całość. Cały jak Białystok. Całe te. No, cały Białystok jak te? Jak te? No, cały Białystok. Tak samo jak całe te. Cała Jagiellonia te. Właśnie tak się trzeba. Niektórzy mówią, że on powinien się leczyć. Czemu leczyć się? Ciekawe za co? Jak ja trzeźwy jestem. Za narkomanię. Sranie. Ogółem. Całe te? Jak całe te? No, o co chodzi całe te? To całe? Całość te. A te? To wszystko. Ogółem. Całe te? Jak całe te? No, o co chodzi całe te? To całe? Całość te. A te? To wszystko. Ogółem. Jak pod zelot, rejt samolot. Nie. Jeśli komuś zlasowało mózg, to przepraszam, ale naprawdę nauk i jakaś dziwna przyjemność ze słuchania pana Majora Suchodolskiego i pana Krzysztofa Kononowicza rozprzestrzenia się w tempie zastraszającym i ja tą chorobą również zostałem dotknięty i chciałem dać temu wyraz w dzisiejszej audycji. Nie marzę nawet, żeby te dwie znamienite postacie z Białegostoku kiedyś odwiedziły moje studio radiowe. Ale kto wie, może do cudów kiedyś dojdzie. Już różne znamienite postacie gościłem. Być może te będę jeszcze gościł. No dobrze, mózg został zlasowany niektórych słuchaczy. Niektórzy słuchacze nie wiedzą, o co chodzi. To dobrze, dlatego że będę mógł teraz w spokoju przejść do tego, co jeszcze w audycji. A w audycji jeszcze została nam Strefa Mroku oraz Dowcip Dwutygodnia. Także serdecznie zapraszam na te dwie rzeczy. Jako pierwsza wejdzie Strefa Mroku, bo dosyć tych żartów, dosyć tych krotochwil. I żeby nastroić was do właśnie Strefy Mroku, do takich troszeczkę dziwniejszych i bardziej smutnych dźwięków, pozwolę sobie zaprezentować już za chwilę, no właśnie, praktycznie, no może nie cała dzisiejsza audycja, ale pokaźna część dzisiejszej audycji. To nowa fala, zimna fala kapel na wschód od Bugu. Już zaprezentowałem zespół Małczat Doma z Mińska Białoruskiego. Teraz nadszedł czas na Rosjan z Riazania, na postpunkową grupę z Riazania. Nazywają się Koniec Elektroniki. I tutaj znowu jest to samo, co wcześniej. To samo, ale oczywiście inaczej. Ci ludzie grają zupełnie jak jakaś nowofalowa kapela w latach 80. Mogliby spokojnie występować w Jarocinie w latach 80. A swoją drogą słyszałem, że w Jarocinie miała być, że charakter imprezy w Jarocinie ma się trochę zmienić. Były plotki, że miały tam grać zespoły disco-polowe. Plotkę zdementowano, ale tak pomyślałem kiedyś, że Jarocin był nazywany festiwalem muzyki młodego pokolenia, a nie da się ukryć, że pokaźna część młodego pokolenia słucha disco polo. Jak będzie z Jarocinem i z festiwalem w Jarocinie, tego nie wiem i tego wam nie powiem, bo niby skąd, ale mogę wam zaprezentować rosyjski zespół, który gra naprawdę porządną muzykę. Koniec elektroniki i noc w wolnym, czyli moim tłumaczeniu, teraz rosyjska nowa fala. Nowomodne sznurki, klosny makijaż, podstrzyżone czolka. Ten dźwięk oznacza, że trafiliśmy do strefy mroku. Ja z wami, to otchłani w annałach migały. Za nami koniec elektroniki w utworze Nocz, czyli noc po naszemu. A my zagłębimy się jeszcze bardziej troszeczkę w ciemność, a tam czeka już kolumbijski zespół Filmmaker. Gdyby opisywać ich muzykę, to byłoby to skrzyżowanie VHS-owej stylistyki, ośmiobitowych gier, elektroniki syntezatorowej mocno, skąpanej w ciemnych, dosyć mrocznych klimatach. Tak myślę, mógłbym opisać muzykę tego kolumbijskiego zespołu, który wywodzi się z Medellin. Te ciepłe, równikowe rejony powodują jednak, że członkowie tego zespołu no naprawdę wydobywają z siebie dosyć dziwne i niepokojące dźwięki. Jak one brzmią? Bo dużo mówię, a może warto byłoby już za chwilę zaprezentować muzykę Filmmakera. Wybrałem utwór z płyty Crepuscular, utwór pod tytułem Space Crawler. Utwór trudny, dziwny, niepokojący. A jak on brzmi? Posłuchajcie. We'll be right back. No musicie przyznać, że ostro było. Dziwnie przynajmniej. Tak ja przynajmniej... tak ja bynajmniej to odczułem. Uwielbiam, kiedy ktoś używa bynajmniej zamiast przynajmniej i nie poprawiam. Nawet sprawia mi to niejaką przyjemność. Ojej, Karol napisał, że audycja otwiera horyzonty. Bardzo mi przyjemnie, drogi Karolu. Antoni... A, przepraszam, czytam maile, a nie powiedziałem. Filmmaker i New i Space Crawler. To utwór z Kolumbii, z Medellin, który właśnie usłyszeliście w strefie mroku. Będzie jeszcze jedna atrakcja dzisiejszego wieczoru, ale zanim to nastąpi, to nie robię tego z reguły, ale tym razem, jak na trójkę przystało, pozdrawiam trójkę słuchaczy. Pozdrawiam Skolity, pozdrawiam cię Tomaszu. No to taka mała prywata na antenie, której nie za bardzo lubię, ale od czasu do czasu ociupinka tej prywaty czasem dobrze robi audycji. Za chwilę będzie dowcip dwutygodnia, ale zanim to nastąpi, weszliśmy w takie dosyć dziwne elektroniczne klimaty. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę w tych dziwnych elektronicznych klimatach zostali, bo oto nastąpi utwór pana Davida Whittakera, Lazy Jones. I w tymże utworze, nie wiem czy dałem się oszukać, ale ten utwór jest podobno z 1986 roku, kryje się mnóstwo innych utworów i wasze, mam nadzieję, bardzo uważne ucho te utwory wyłapie. A jakie to są utwory i co to będzie w ogóle, to po prostu posłuchajmy pana Davida. Co najmniej 4 albo 5 motywów muzycznych dosyć znanych naliczyłem w tym 8-bitowym dziele pana Davida Whittakera. A teraz przyszedł czas na dowcip, no bo przecież warto ze świeżością i z dobrym humorem zacząć poniedziałek. A zatem przedstawiam państwu dowcip dwutygodnia. To była Lubelszczyzna, 47 rok. To było już 2 lata po wojnie. Miasta były nią dotknięte bardziej niż wsie. I oto przenosimy się właśnie do wsi Bychawa. Matka przez całą okupację przechowała w stajni swojego syna, dzięki czemu uniknął on przymusowych robót w Niemczech. Matka z synem cieszą się, że wojna już minęła. I oto mamy listopad 1947 roku. Wielka radość, bo latem obrodziły pierwszy raz śliwy. I matka pakuje te śliwy do słoików i gotuje je. I wraca syn z pola i patrzy na matkę i pyta: co też mama gotuje? Powidło, odpowiada mama. Co? Powidło. To był właśnie dowcip dwutygodnia. Bardzo dziękuję wam. Mam nadzieję, że śmieszny był to dowcip. A teraz już kolejny utwór, który chciałem wam przedstawić. Bum, wakacje w Rzymie. Tak się to wszystko nazywa w utworze pod tytułem Dziewiąty, a my powoli się będziemy żegnać, ale jeszcze zdążę się z wami pożegnać po tej piosence. Moi mili, sytuacja jest dynamiczna, sytuacja jest nieprzewidywalna. Jednak nie zdążę się z wami pożegnać, bo to ostatni utwór w dzisiejszych annałach. Pierwszych annałach migały przecież. Było mi bardzo miło dziś i będzie mi bardzo miło za dwa tygodnie być w waszych uszach, być w waszych głowach. Bum, wakacje w Rzymie, dziewiąty. To jest ta piosenka, z którą się żegnamy. Realizowała mnie pani Irena Dan. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja nad wszystkim czuwała Ola Budka, która ma dziś urodziny. Miała dwie godziny temu, także możecie jej napisać coś miłego. O, aleksandra.budka@polskieradio.pl. Tam możecie słać urodziny, że takiego urodziny, życzenia urodzinowe, że takiego człowieka jak ja, Ola, była w stanie często dobrze antenowo powstrzymać przed różnymi błędami i wypaczeniami. Ja sam mam dla niej taki prezent, którego nie zdradzę. Tymczasem nie będę już zagłuszał wokalu. Bum, wakacje w Rzymie. To były annały Bingały 27, czyli pierwsze, i słyszymy się za dwa tygodnie. Pa, to byłem ja, Michał Migała.